nalimbisa na peso batolimbibi ondima gagne oluka liberté na tikela yo liberté bibi namikaki mozindo na mosapi na tumoleli wana misu sukse ebongani ekomi lelo se bololo bibi nasengi ondiane chance papa na eba bambanda babotolingai bomengo basemeki batunenga mokongo kokotala ngai ata na miso papa na ebala nalimbisa na peso batoli mimi ondima ngai te oluka liberté na tikela yo liberté mimi kokotala ngai ata na miso papa na ebala Oh,